Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem szynka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,99 za kilogram, a herbata Lipton 9,99 za 92 torebki. Oferta ważna do 23 października. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 22 października jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Młodzi lekarze nie przerywają głodówki. Wczoraj spotkali się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Do Tokio zbliża się potężny tajfun. Już teraz pogoda paraliżuje komunikację. Znicze zapłoną w miejscach masowych egzekucji z czasów wojny. Drugą dobę głodują członkowie Porozumienia Zawodów Medycznych we Wrocławiu. 5 osób przyłączyło się wczoraj do protestu, który od 20 dni prowadzą młodzi lekarze w Warszawie. Głodującym we wrocławskim szpitalu klinicznym przy Borowskiej towarzyszą bliscy i pacjenci. Jeśli chodzi o zdrowie, to czuję się jeszcze na siłach. Samopoczucie mi dopisuje, wyspałem się dzisiaj, poszedłem o 11 spać, obudziłem się o 9 i poziom cukru i ciśnienie mam w normie. Zobaczymy, jak będzie w następnej dobie. Lekarze, rezydenci protestują od 2 października. Część z nich prowadzi głodówkę w Warszawie, także w Szczecinie, Lesznie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu. Domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB, ale szybciej niż chce rząd. Prosili też, by do mediacji włączył się prezydent. Minister Andrzej Dera mówił dziś, że w tym momencie nie ma potrzeby wchodzenia prezydenta w rozstrzygnięcie protestu, bo to sprawa między rządem a protestującymi. Członkowie Porozumienia Rezydentów OZZL spotkali się wczoraj z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W Paryżu drugi dzień spotkania z weteranami Solidarności, działaczami opozycji z lat 80. Wczoraj wydarzeniom w Gdańsku sprzed prawie 40 lat, a także historii współczesnej Polski, była poświęcona konferencja w ambasadzie w Paryżu. Uroczystości rozpoczyna msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Polskiej Misji Katolickiej w pobliżu Placu Concorde w Paryżu. Po nabożeństwie założony niemal 30 lat temu w stolicy Francji chór Piast odśpiewał kilka polskich pieśni patriotycznych i religijnych. Następnie znany wirtuoz wiolonczeli Zofia Węclik zamieniła się w przewodnika, by oprowadzić uczestników spotkania po śladach polskiej obecności i działalności Polaków nad Sekwaną. Tę część dnia zakończy złożenie kwiatów pod znajdującym się w pobliżu mostu ma pomnikiem Adama Mickiewicza, ufundowanym przez Stowarzyszenie Francja Polska. Spotkanie zakończy złożenie kwiatów pod pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Vissy-le-Moulineau na bezpośrednich przedmieściach Paryża po zachodniej stronie stolicy. Ufundowanym w 1992 roku przez Andrzeja Dębińskiego, założyciela i przewodniczącego Komitetu Informacji i Akcji dla Polski. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ulewne deszcze i silne wiatry w Japonii, do której zbliża się tajfun Lan. Władze zaleciły dziesiątkom tysięcy ludzi ewakuacji, odwołano setki lotów, są zakłócenia w kursowaniu pociągów. Pogoda może opóźnić liczenie głosów w wyborach parlamentarnych. Tajfun opisywany przez japońską agencję meteorologiczną jako bardzo potężny i obszerny. Zbliża się do Japonii z południowego zachodu z prędkością 40 km na godzinę. Podmuchy wiatru sięgają ponad 200 km na godzinę. Lan uderzy najpewniej w okolice Tokio w poniedziałek rano. Zapal znicz pamięci. Ta akcja rozpocznie się po raz 9. Lampki zapłoną w miejscach masowych egzekucji z czasów II wojny światowej. Tegoroczna akcja ma przypominać pomordowanych Polaków z ziemi wcielonych do III Rzeszy. Jednym z nich był Ślązak Nikodem Renc, uczestnik obrony Katowic, rozstrzelany na początku wojny wraz z synem. Ewidentnie zgłoszenie to zostało wymuszone na rodzinie. Taki dokument był niezbędny w rozmaitych celach, prawda? Urzędnik, któremu to zgłaszano, wymógł najwidoczniej na zgłaszających, czyli członkach rodziny Nikodema Renca, zawarcie tam kuriozalnej klauzuli, jakoby zginął on z ręki, uwaga, polskich powstańców. Mówił o tym Grzegorz Bębnik z katowickiego oddziału IPN-u. Od pierwszego dnia agresji niemieckiej na Polskę masowe egzekucje odbywały się w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach, Śląsku i Ziemi Łódzkiej. Do końca 1939 roku Niemcy zamordowali tam blisko 40 tysięcy osób. Giżycka karta mieszkańca dla płacących podatki w mieście. Od początku przyszłego roku władze mazurskiego Giżycka chcą wprowadzić kartę mieszkańca, która ma zapewnić szereg ulg i bonusów osobom płacącym podatki w tym mieście. Projekt funkcjonowania takiego systemu lojalnościowego przekazano już pod ocenę radnych. Projekt uchwały o wprowadzeniu jej w życie ma być głosowany prawdopodobnie na grudniowej sesji Rady Miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Od 7 stopni na północnym wschodzie, około 12 stopni w centrum, do 14 na zachodzie. Intensywne opady

so heavy yet it feels light. I freak like the bird when I take flight. Now that's Charlie Parker, so get it right. At the age of 11, heaven gave me sight. Around midnight, my Mantalonious monkin'. You're such a crumb, so brother, here's a hunkin' of this bona fide snaz filled with spunkin' from the Afro poet. Your scheme is sunken. You tried to get over with a fusion friction. I'm not an English major, but check your diction. Rudolph, Cupid, Donna Blitzen. Find the mission, fraction friction. With my tongue, I kicks the reeling. You're a rover, overkilling. Wrecks the decks, affects I'm dealing. What's the title? Idol, recital from Chameleon. Urbanator oraz, uwaga, uwaga, Herbie Hancock, Michael Brecker, Randy Brecker, Tom Brownie, Marcus Miller i Kenny Garrett wystąpili w utworze Kameleon, który otworzył spotkanie w audycji Słownik Muzyczny, bowiem dziś będziemy rozmawiać o jazzie. Gość specjalny, Michał Urbaniak, dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście Wojtek Olszak, nasz stały komentator. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał, jak zobaczyłeś ten maxi singiel, który trzymam tutaj w ręku, uśmiechnąłeś się i powiedziałeś, też mam. No trudno chyba, żeby artysta nie miał swojej płyty. No, zdarza się. Szczególnie ten artysta. Tyle domów, ile zmieniał, tyle podróży. Ciągle w podróży. To nie można wszystkiego mieć cały czas ze sobą. Kiedy zadzwoniłem do ciebie i powiedziałem, że będziemy rozmawiali o jazzie i będziemy chcieli przybliżyć naszym słuchaczom, czym jest jazz i dlaczego jazz jest tak piękny. Poprosiłem cię o kilka utworów, byś wskazał, które chciałbyś w tej audycji usłyszeć. I na pierwszym miejscu był właśnie Kameleon w tej wersji. Dlaczego? Dlatego, że to było nawiązanie do mojego debiutu w Stanach i do właśnie zaprzyjaźnienia się z wieloma muzykami. Na przykład z Herbie Hancockiem, gdzie nasz polski zespół przy nagraniu płyty Atma w Nowym Jorku, po nagraniu płyty, byliśmy na trasie i otwieraliśmy koncert, wspólny koncert z Herbie Hancockiem. I akurat Herbie miał właśnie hit, to była płyta Headhunters i miał, jego hitem był Kameleon. No i kiedy w końcu zacząłem pomysł Urbanatora, był to 89 rok, to od tego utworu zacząłem też. No i ten utwór właściwie kierował dużą częścią mojej tak zwanej kariery. Strasznie tego nie lubię. Mojej działalności na terenie Stanów, na terenie Nowego Jorku i tak dalej. I Herbie jak to usłyszał, bo ja tam dopisałem część, to powiedział, tylko będzie w Nowym Jorku, chętnie zagra solówkę i tak dalej, dogra, także tutaj gra na tym. I to w ogóle był taki hymn nasz i mój, powiedziałbym, utwór, z którym chodziłem do wytwórni płytowych, który wszystkich znałem, na przykład z Kolumbii i tak dalej, żeby nagrać nowy projekt. Niestety wtedy jeszcze nie miałem pomysłu, żeby to nazwać Urbanator, po prostu nazywałem się Michał Urbaniak, ten Polish Fiddler. No i przez parę lat chodziłem od nasza do Kajwasa, od przyjaciela do przyjaciela i mówili, przecież to nie jest jazz. Idź do tych chłopaków na dole, tam w Kolumbii, oni R&B robią, to może oni to wydadzą. Więc poszedłem do chłopaków, oni tak słuchają, mówią, ale to jest jazz, dlaczego George tego nie wygra? To był George Butler, wiceprezydent Kolumbii. No i tak dalej, mógłbym opowiadać cały czas. Uśmiechnąłem się, ponieważ do tej pory mam dużo wspomnień i dużo ludzi się zgłasza, szczególnie do tej płyty, tego pierwszego srebrnego Urbanatora, na której to jest. Michał, pewnie Wojtek miałby od razu kilka pytań związanych z nagraniem tego utworu, tak? No przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to jest sama ta kompozycja, to jest jeden z takich utworów, który jest znany także nie fanom jazzu. To jest jeden z takich najbardziej znanych tematów, które praktycznie nawet jeśli ktoś się nie interesuje jazzem, to musiał to gdzieś słyszeć w jakiejś wersji. Michał Urbaniak powiedział kiedyś, hip-hop to współczesny jazz. Oczywiście ja z tym nie tyle walczyłem, tylko ze mną walczono, jak ja mówiłem, że źródłowy hip-hop, czy salsa, czy nawet R&B, czy wszystkie źródłowe reggae i tak dalej, takie prawdziwe od korzeni, to jest wszystko jazz i to nie mam żadnej wątpliwości, nigdy nie miałem. Zresztą dlatego się zakochałem w tej muzyce, dlatego tak różnorodnie też moje wydawanie płyt wyglądało. Od płyty akustycznej Straight Ahead raptem się ukazywała płyta elektryczna Fusion. Za chwilę się okazało coś ze śpiewakami funky. Właściwie to jest ta sama muzyka, ten sam swing, ten sam groove, ten sam feeling. Ważne jest to, żeby się coś w ciele ruszało. Najlepiej tak dolna połowa i tak z lewej na prawej, z prawej na lewo. Kiedy dla ciebie zaczął się jazz? Miałem 11 lat. I usłyszałem, kolega mi też powiedział, że tam na jakichś falach mój wujek słuchał Głosu Ameryki. W ogóle i tam mówił jeszcze wtedy, że słuchajcie, Amerykanie jeszcze tu przyjdą i nas wyzwolą. A ja nie znałem się na tym, nie wiedziałem dokładnie o co chodzi, ale koledzy starsi pokazali mi takie coś, co w nocy grało i grało taką dziwną muzykę. Big Bandy wtedy akurat pamiętam. Zacząłem od Big Bandów i potem usłyszałem Armstronga. No to już w ogóle byłem kupiony. No ja się po prostu zakochałem w tym rytmie, w tym odczucie błękitu, który Miles potem nazwał Kind of Blue, a reszta to jest historia po prostu do dzisiaj. No jak mnie ktoś w nocy przebudzi i gra, no to ja będę coś rytmicznego grał. A jak się ktoś pyta z młodych ludzi, bo warsztaty nieraz robimy Urbanator Days, jak należy ćwiczyć, jak należy grać. Ja mówię, należy doprowadzić do tego, żeby jak samemu grać, żeby ci się chciało tańczyć. Wtedy znaczy, że grasz jazz. As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so-and-so. The birds in every tree are all so neighborly. They sing wherever I go. I guess I'm just a lucky so-and-so. If you should ask me the amount in my bank account, I'd have to confess that I'm slipping, but that don't worry me. Confidentially, I've got a dream, yeah, that's a pippin. And when the day is through, each night I hurry to a home where love waits, I know. Oh, man. I guess I'm just a lucky so-and-so. Through each night I hurry to a home where love waits, I know this. I guess I'm just a lucky so-and-so. Louis Armstrong, i to nie było trudne, ale wiesz, kto grał na fortepianie? Sam Duke Ellington. No właśnie, jakoś taki bardzo charakterystyczny styl. Nie, gdybyś powiedział, że należy się zastanowić, to bym się zastanowił. Po prostu było bardzo fajnie. No, o to wszystko. Wojtek, coś chciałeś skomentować? Jak miałem 12 lat i uczyłem się pierwszych form bluesowych, bardzo zafascynowała mnie w ogóle muzyka improwizowana i taka wolność, że można grać to, co tam w sercu gra. I pamiętam dokładnie, wybrałem się na Jazz Jamboree festiwal w Warszawie i wstrząsnął mną kompletnie koncert Michaela Breckera, artysty, który tutaj też pojawił się w tym pierwszym nagraniu dzisiaj w audycji. No już wtedy było po mnie zupełnie. To w moim przypadku jest wiele takich nagrań, które mną wstrząsnęły, ale jest jeden utwór, który Michałowi będzie bardzo bliski ze względu na udział genialnego saksofonisty. Właściwie wszyscy się na nim wzorują i wszyscy korzystają z jego dorobku. I to jest łącznik jeszcze z tym nagraniem, którego słuchaliśmy wcześniej, czyli z Duke'em Ellingtonem, bo również Duke Ellington wystąpi, a na saksofonie zagra. Posłuchajmy. Na czym polegała wielkość Johna Coltrane'a? John Coltrane miał sporo przygód w życiu, szczególnie ze sobą, i w pewnym momencie się bardzo uduchowił, bo to się od tego zaczęło i właściwie na tym się skończyło cały czas. To było, jego muzyka była religią. I grał, jeszcze raz grał bez przerwy. W 1962 roku byliśmy w Stanach z Wreckersami, z Damyszowskim, Trzaskowskim, Jędrzejewskim i DeLongiem. I pamiętam, że jak grał w Birdlandzie, byliśmy na każdym koncercie, każdy sobie miał też obsesję w cudownym, czystym garniturze, wychodził i buty sobie czyścił, co przerwę u płucy buta na ulicy, ale był ciągle, nie był obecny, był gdzieś. I grał, no wtedy to był okres, już się zbliżał do My Favorite Things i tak dalej, ale to naprawdę wielki, powiedziałbym, że misjonarz jazzu. Jest anegdota o nim, o jego ilości grania. To Miles Davis opowiadał, że Train mówi do Milesa, mówi: słuchaj, Miles, nie wiem, co zrobić, ale ja nie mogę solówki, nie wiem, jak skończyć solówkę, mi się chce dalej grać. A on mówi, take this goddamn mouthpiece out of your mouth and stop playing. Wyjmij ustnik z ust i koniec solówki. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że dla Johna Coltrane'a jazz to była religia. Ja chciałbym troszkę sprowadzić naszą rozmowę na poziom taki bardzo akademicki. I właśnie encyklopedia mówi, że jazz charakteryzuje się rytmem synkopowanym w metrum parzystym 4/4, a także dużą dowolnością interpretacyjną i aranżacyjną oraz tendencją do improwizacji. Czy możecie to przetłumaczyć panowie na język polski naszym słuchaczom, zwłaszcza tę pierwszą część tego zdania, rytm synkopowany w metrum parzystym? No, że rytm synkopowany to prawda, bo cały jazz polega na synkopowaniu, to się zgadza. Ale dlaczego parzystym, to nie wiem, przecież jazz jest i na 5/4, i na 3/4. I na 6/8. No oczywiście, na wszystkie 7, nie mówiąc o tych szaleństwach moich, czy tam naszych z etapów fusion, gdzie się pisało 11/8, albo zmiany metrum co drugi tak. Dobrze, a czy jakbym ci, mistrzu, podał instrument, który przyniosłeś, to zagrałbyś tutaj? No oczywiście, że dobrze, tak. To już ci podaję. Zagraj rytm synkopowany w metrum parzystym. Raz, dwa, raz. Dobrze. Powiedz, Michał, proszę, jak ty się uczyłeś grać w ogóle jazz? Jazzu się nie uczyłem, ja się po prostu zakochałem. I wziąłem gitarę i tak jak Wojtek mówił, zacząłem grać bluesa. Bluesa, tak. Bo wszyscy zaczynaliśmy. Patrz, instrument w ręce, proszę bardzo. Takiego. No w każdym razie, i to na gitarze, ale tak, mój profesor od skrzypiec zauważył, że coś na tych puszkach palców jest nie w porządku. I dostałem po łapach i widziałem, a poza tym wolno mi to szło na gitarze, bo gitara jest trudnym instrumentem. Dopiero później trochę opanowałem ją. I kolega właśnie, taki niejaki Jurek Bożek, który grał, śpiewał jak Ray Charles albo Armstrong, grał w każdej tonacji na fortepianie, nie patrząc na klawisze i świetnie grał. On mnie zainspirował, mówi, słuchaj, jakbyś przyszedł do fabryki na Widzewie, bo ja w Łodzi mieszkałem, się wychowywałem, to tam mają na składzie saksofon i mamy zespół jazzowy, mógłbyś grać. Dostałem sopran. 6 tygodni później grałem koncert w Kutnie na sopranie z tymże zespołem, a na trąbce nikt nie zgadnie, kto grał. Nie Marek wiem. Karewicz grał na trąbce. Marek, tak. Marek, a jechaliśmy ciężarówką wojskową i na sali było 12 osób, z tego parę dziewczyn w pierwszym rzędzie. Ja miałem popisową solówkę, petit flair, taki mały kwiatek się nazywało. Piękny kwiatek, czy jak to się tłumaczy, nie wiem. Sydney Bessetta. I miałem solówkę sam. I w pierwszym rzędzie siedziały dziewczyny, ja miałem 15 lat. I dziewczyny się tak śmiały, że ja myślałem, że to koniec mojej kariery jazzmena. Co się okazuje, że miałem... Koszula mi wystawała z przodu spodni. Wspomniałeś Trębacza i Marka Karewicza, znakomitego fotografa, autora kilkuset okładek płytowych, nie tylko jazzowych, ale również big beatowych, tak. Rockowych. Skoro mówimy o trąbce, no to nie możemy absolutnie nie wspomnieć o tym dżentelmenie. Thank you. oczywiście zagrał Miles Davis. Na czym polegała wielkość Milesa? Miles żył na każdy dzień dzisiaj. Miles wiedział, co chce grać, co naokoło gra i co będzie grane. Po prostu wiedział. Przynajmniej trzy wielkie epoki w jazzie zaczynają się od Milesa. Wojtek, powiedz mi, ty jako pianista inaczej trochę patrzysz na jego muzykę. Co dla ciebie jest najważniejsze? No, jako meloman przede wszystkim mam wrażenie, że on wyprzedzał każdą epokę, że to od niego, tak jak powiedziałeś, się wszystko zaczynało i po prostu przejechał przez wszystkie możliwe style muzyczne. Większość z nich w jazzie to on zapoczątkował i on rozwijał, zatrudniając coraz młodszych ludzi do swoich zespołów. Cały czas się otaczał młodymi muzykami, młodymi artystami po to, żeby czerpać też od nich energię i inspirację. No, to, co też Michał powiedział, no genialny muzyk i też przede wszystkim bardzo genialny i podobno ostry bandlider czy szef zespołu. Miles, jeszcze jedno słowo do niego, które chciałem dodać, to jest wizjoner. Poza tym nie miał litości. Ma parę powiedzeń, które u mnie przeszły do historii, do totalnej historii. Chciałbym prowadzić w życie. Nie wszystkie mi się udaje. Na przykład powiedział, że muzyka nie ma przyjaciół. To znaczy, że nie masz, że przyjaciel czy nieprzyjaciel, jeżeli muzycznie już ci nie pasuje, musisz się go pozbyć. Musisz wziąć kogoś innego. Pomimo, że to jest twój kumpel, przyjaciel. Z reguły tak jest, że zespoły się zaprzyjaźniają i jest wszystko fajnie. U Milesa tego nie było. Poza tym, a propos młodych ludzi, to muszę powiedzieć, że Miles trzy sekcje rytmiczne dzieci ode mnie wziął, bo ja miałem dzieci. Bo w pewnym momencie po prostu nigdy nie chciałem mieć znanych muzyków, tylko zawsze szukałem talentów. No, był Kenny Kirkland, był Steve Jordan, 15-letni, 13-letni Pee Wee Ford, 15-letni Marcus Miller i tak dalej, i tak dalej. My wszyscy kończyli o Milesa, a w najgorszym wypadku w Weather Report. Na przykład Joe Zawinul dzwoni i mówi, że potrzebuje Monster Rhythm Section i się przesłuchuje, potem Jacko odchodzi i tak dalej. Ja mówię, mam. Mówi, to czy możesz, w Pasadenie nie mieszkał wtedy, czy możesz ich przysłać, zapłacę bilet, przesłucham. Wy tych nie słuchasz, tylko bierzesz. Mówi, jeszcze pamiętam, no shit, takie powiedzenie z Zawinula. A kto? To ja mówię, Omar Hakim, Victor Bailey. To była sekcja ode mnie do Weather Report. Po prostu to zespoły z reguły, które miały większą akcję niż ja. Ja do pewnego czasu mogłem, nie było stać na tych muzyków, potem oni wyrastali z mojego zespołu. Jak doszło do twojej współpracy z Milesem? Przypadkowo i bardzo, powiedziałbym wręcz anegdotycznie. Po prostu Miles miał 5 lat przerwy i patrzył cały czas na telewizję i co tam więcej robił, to nie wiem, różne rzeczy pewnie z nudów. I nie grał po prostu. No a mnie się przydarzyło, miałem taki okres, że mnie angażowano wszędzie i między innymi też nagrałem w Kopenhadze przejazdem w ciągu 2 godzin płytę taką Take Good Care of My Heart. I Johnny Carson, to wtedy był największy talk show w Ameryce na owe czasy, to były połowy lat 80. I on to usłyszał i producent tego show mówi, słuchaj, Johnny jest perkusistą jazzowym, słyszał twoją płytę i ten kawałek. To masz takie ciekawe brzmienie, to był to Talking Violin. Mówi, czy możesz to na żywo zrobić? Ja mówię, oczywiście, nie muszę w studio. To może byś przyjechał, byś z naszym Big Bandem wystąpił w Tonight Show. To było niesamowite. Tam występowały największe gwiazdy Las Vegas, aktorzy i tak dalej. Zagrałem i Miles to usłyszał, to się powtarzało chyba ze 3 razy. I kiedy przyjechałem do Kalifornii i dzwonię do Tommy Lee Puma, to był wielki producent Warner Brothers, i dzwonię do sekretarka, mówi, dobrze, że dzwonisz, bo Tony cię szuka. Ja mówię, to jestem, mówi, ale on się przeniósł do Nowego Jorku. Mówi, jak to? I prosił, żebyś dzwonił. No to masz tu telefon, dzwonię. Piłka jest krótka. Tommy Lee Puma mówi, Michael, where are you? Ja mówię, jestem w LA. Mówi, a możesz być w Nowym Jorku? A co jest? Mówi, podpisaliśmy właśnie Milesa, Warner Brothers. Nagrywamy nową płytę i Markus, mój basista, 3 miesiące przed tym graliśmy jeszcze koncert. Cała moja sekcja gra na płycie, cały mój zespół gra na płycie Tutu. I mówi, Miles chciał, żebyś zagrał na płycie. Przyszedłem do studia, był tylko Markus, Bernard Wright, Lenny White już nagrał swoje partie i szybko nagrałem 3 utwory, z czego jeden jest do tej pory wydany. Nie wiem, czy będzie coś więcej, czy nie. To, i to wszystko pierwsze take'i, 40 minut całe nagranie trwało. Tylko zapytałem się, co Miles chciał. Markus mi tak pokazał nogami, że chodziło o elektronikę, czyli o to brzmienie. A z kolei Tommy Lee Puma mi powiedział przez telefon, o czym zapomniałem. I ja mówię, co, jak to się stało? A mówię, Miles powiedział, get me this Polish fucking fiddler, he's got a sound. To było wszystko właściwie i nagrałem. I nie widziałem się z Milesem w ogóle. Na drugi dzień. Przecież zaproszony zostałem do studia, nagrałem Clinton Recording w Nowym Jorku i wchodzę do studia, Miles przy fortepianie z trąbką, tak spojrzał przez szybę i się pyta, kto to jest, pokazują, że skrzypek. No i wtedy się zaczęła moja przygoda. Wyszedł, mówi, how did you play? Jak grałeś? Ja mówię, no chyba tak jak chciałeś. Mówi, yeah. I podszedł do mnie, zaczął mnie masować. I ja wtedy się pobeczałem tak strasznie. Koniec. I wtedy zrozumiałem, że zagrałem z Milesem. przypomnę, że dziś gośćmi audycji Słownik Muzyczny są mistrz Michał Urbaniak, Wojtek Olszak, nasz stały komentator. Z rzeczy, które zaproponowałeś do dzisiejszej audycji, jedna jest dla mnie szokująca wręcz, mianowicie poprosiłeś o utwór Happy Pharrella Williamsa. Dlaczego? Dlatego, że to jest taka część jazzu, którą kocham. Kocham czarną muzykę strasznie i mało tego, mogę pochwalić się, że w czasie 43 lata w końcu w Nowym Jorku budziłem się o godzinie 3-4 nad ranem, kiedy Manhattan był pusty. Wyjmowałem swojego rumaka, czyli jakiś tam stary Cadillac albo cokolwiek wtedy nie miałem i włączałem czarną stację i słuchałem muzyki. Jeździłem pustym Manhattanem. To była jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką można sobie wyobrazić. I ten utwór to są właśnie te opowieści. Oczywiście. Poznałeś kiedyś Pharrella Williamsa? Tak. Miły człowiek? Bardzo, taki jak słychać w tym utworze. Nie, dlaczego do dzisiejszego programu wskazałeś Tribe Called Quest jako zespół, który należy pokazać? Parę powodów. Po pierwsze, miałem w pewnym okresie życia na Manhattanie, to był koniec lat 80., początek 90., miałem mieszkanie dwupoziomowe na 43. ulicy, w takiej dzielnicy Hell's Kitchen, przy 9. Avenue, i studio nazwałem Hell's Kitchen, gdzie obok mnie miało studio Lauryn Hill, Fugees, Tribe Called Quest i te wszystkie zespoły doparte, a oni mieli biura na górze, na dole studio. Ja miałem mieszkanie na górze, a na dole studio. Ale najważniejsze jest to, że któregoś dnia adwokat mój dzwoni, że jeden z moich zespołów sąsiadów chce zaoferować mi deal na samplowanie 6 taktów mojego utworu. Ja mówię, oczywiście. Deal był niesamowity, to nawet aż się boję powiedzieć, bo to było tak niemożliwe. Ale oni wydawali 10 milionów płyt pierwszego dnia, ten pierwszy druk. Wtedy był taki rozkwit tego wszystkiego. No i znalazłem się na tej płycie przypadkiem, nie przypadkiem. To nie ja chodziłem i pokazałem, tylko po prostu mnie znaleziono. I to zdarzyło się bardzo dużo, bardzo wiele w moim życiu. Dlatego moja ostatnia płyta Urbanatora, najnowsza płyta, która niedługo będzie, ma idea powstania tej płyty jest, że ponieważ wszyscy samplowali mnie, to może raz spróbuję z kolegami, z młodymi hip-hopowcami zasamplować Urbaniaka. Dobrze, to posłuchajmy jazzu. Firm and young with a laid-back tongue. The aim is to succeed and achieve at 21. Just like Ringling Brothers, our days in astound. Captivate the mass 'cause the pros is profound. Do it for the strong, we do it for the meek. booming in your booming in your booming in your Jeep or your Honda or your Beamer or your Legend or your Benz. The rave of the town to your foes and your friends. So push it along, trails we blaze. Don't deserve the gong, don't deserve the praise. The tranquility will make you unball your fist before we put hip hop on a brand new twist. A brand new twist with a whole heap of mystic. So low key that you probably missed it, but yet it's so loud that it stands in the crowd. When the guy takes the beat, they bowed. So raise up, squire, adjust your attire. We have no time to wallow in the mire. If you're on a foreign path, then let me do the lead. Join in the essence of the cool out breed. The cool out to the music, cause it makes you feel serene. With the birds and the bees and all those groovy things, like getting stomach aches when you gotta go to work, or staring into space when you're feeling berserk. I don't really mind if it's over your head, cause the job of resurrectors is to wake up the dead. So pay attention, it's not hard to decipher. And after the horns, you can check out the viper. Rozmawialiśmy dzisiaj przez cały program o jazzie. Być może nie podaliśmy Państwu definicji, być może nie podzieliliśmy akademicko wszystkich stylów muzycznych, ale starałem się by pokazać, że jazz to pasja tak naprawdę i że muzyka nie ma żadnych granic. Wojtek, zgadzasz się ze mną? Zgadzam się, nie ma żadnych granic w muzyce. Można ją mieszać, różne style, gatunki, ludzi z różnych krajów, naprawdę nie ma żadnych granic, dla mnie na pewno, w muzyce. Michał? Ja zacytuję tutaj jednego z najlepszych basistów, jakiego w życiu znam, Al McDowell, wielki przyjaciel też, od Colemana do Urbanatora, do różnych R&B zespołów, do śpiewaków i tak dalej. Mówi tak, jeżeli masz perfect timing, możesz grać cokolwiek. Kiedyś wprowadziłeś muzykę, polską muzykę ludową na salony amerykańskie i cały czas masz sobie mnóstwo energii. Czy to muzyka daje ci takiego kopa w życiu? A co innego może dawać? To przecież u mnie cały czas moje ciało to jest Walkman. Cały czas coś gra. Czasami jest coś cudzego, a czasami jest coś mojego. Wtedy zdarza się, że o 4 rano wstaję, mówię, zanotuję coś w komputerze i pójdę spać. I okazuje się, że potem jest 11, 12 w południe, już muszę iść coś załatwiać, a prawie skończyłem jakąś nową kompozycję. I tym stwierdzeniem zamknijmy naszą dzisiejszą rozmowę. Michał Urbaniak był naszym gościem, Wojtek Olszak. Bardzo panom dziękuję za przybycie do studia. Firek Wrona, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Oh,